श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के 11वें श्लोक का विचार संपन्न हुआ। 12वें श्लोक का विचार प्रारंभ हुआ था। 11वें श्लोक में भगवान ने अर्जुन के शोक को देख करके अर्जुन में शोक का कारणभूत अहम अध्यास मम अध्यास विद्यमान है ये देखा, और इस अहम अध्यास मम अध्यास की समूल निवृत्ति का उपाय तरति शोकम आत्मवित इस श्रुति से यही निश्चित होता है आत्मज्ञान। नान्यः पंथा विद्यते अयनाय यह श्रुति बताती है आत्मज्ञान को छोड़ करके शोक के हेतुभूत अध्यास की समूल निवृत्ति का दूसरा कोई उपाय है नहीं। तो इन श्रुतियों ने शोक की आत्यंतिक निवृत्ति का जो उपाय बताया है आत्मसाक्षात्कार, इससे पृथक दूसरा कोई उपाय भगवान देख भी नहीं रहे हैं, इसलिए अर्जुन को त्वम पदार्थ परिशोधन में प्रवृत्त करते हुए अशोच्यानन व शोच्यस्त्वम प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः, इससे ये बताया कि त्वम पदार्थ शोधन आवश्यक है। जिन्हें त्वम पदार्थ का यथार्थ बोध है वे पंडित हैं, आत्मज्ञ, वे शोक रहित होते हैं। उनके दृष्टि में शरीर इंद्रिया मन बुद्धि ये आत्मा ही नहीं, तीनों शरीर कहो या पांचों कोष कहो, पंडितों के दृष्टि में अनात्मा है। और शोक का अर्थ होता है इष्ट पदार्थ के वियोग जनित मानस संताप, ये मन की वृत्ति रूप है। और इष्ट पदार्थ का इष्टत्व ये आत्मा के लिए कोई इष्ट ही नहीं, क्योंकि आत्मा अभोक्ता है, वास्तविक जो त्वमर्थ है उसे कोई इष्ट अनिष्ट है ही नहीं, क्योंकि उसके वास्तविक स्वरूप को आत्मा के इष्ट शब्दित प्रिय और अनिष्ट शब्दित जो अप्रिय है वह स्पर्श नहीं कर पाता। अशरीरम वावसंतम न प्रिया प्रिय स्पृशतः, यह श्रुति बता रही है कि शरीर त्रय से पृथक जो आत्मा है उसे इष्टानिष्ट यानि प्रिया प्रिय अर्थात सुख दुख स्पर्श नहीं करते। और यदि इष्ट पदार्थ का वियोग होगा और उससे दुख हो रहा है तो निश्चित ही वह आत्मा के यथार्थ स्वरूप को नहीं जान रहा है, स्वस्थ नहीं है, अपने आप में नहीं है, अपितु अनात्मा कार्यकरण संघात में आत्म रूप से स्थित है। अनात्मा कार्यकरण संघात है अश्व अनात्मा, और उसमें जो आत्म रूप से रहता है उसे अस्वस्थ कहते हैं, और स्वस्थ कहते हैं आत्मस्थ व्यक्ति को। स्व शब्द का अर्थ है आत्मा, और स्वस्मिन यानी आत्मनि तिष्ठति इति आत्मस्थ अर्थात स्वस्थ, और वो है ब्रह्मनिष्ठ। ब्रह्मनिष्ठ होता है स्वस्थ। और जो अनात्मा कार्यक्रम संघात में आत्मबुद्धि करके उसी को मैं मानता है वह अस्वस्थ है। अस्व का अर्थ है अनात्मा शरीरत्रय, और उसी को मैं समझ रहा है, मैं के रूप में वहीं बैठा है, तो वो है अस्वस्थ। और जो अस्वस्थ है उसे फिर कार्यक्रम संघात के अनुकूल पदार्थ इष्ट के रूप में प्रतीत होंगे, प्रतिकूल पदार्थ अनिष्ट के रूप में प्रतीत होंगे, अनिष्ट साधनत्व रूपेण, और उनका वियोग, इष्ट पदार्थ का वियोग और अनिष्ट पदार्थ का संयोग कार्यक्रम संघात के साथ होता है, और उसी को मैं समझ रहा है भ्रांत व्यक्ति, अध्यासवान व्यक्ति। तो फिर कार्यक्रम संघात के अनुकूल इष्ट पदार्थों के वियोग से मानस संताप रूप दुख स्वयं का मान सकता है, मैं दुखी हूँ करके मन को ही मैं मानने वाला, उसे मानस संताप रूपी जो शोक है वह हो सकता है, क्योंकि मानस संताप ये मन की वृत्ति है, और शोकात्मक मनोवृत्ति से युक्त मन को ही जो मैं समझ रहा है वह अपने आप को शोक युक्त समझेगा, शोकाकुल समझेगा। अर्जुन शोकाकुल हो रहा है का अर्थ है कि कार्यक्रम संघात के अनुकूल जो भीष्मादि हैं, युद्ध होगा तो उनका वियोग होगा, उससे अर्जुन के मन में एक संतापात्मक वृत्ति हो रही है, वह संतापयुक्त वृत्ति से, संताप रूपी वृत्ति से युक्त तो हुआ मन अर्जुन का, और उस मन को ही अर्जुन मैं समझ रहा है। तो मन तो अश्व है, और उस अश्व को ही मैं के रूप में मान करके उसमें जो स्थित हुआ वो अस्वस्थ है, अनात्मा का आत्मा, अनात्मा को आत्मा समझ रहा है, भ्रांत है, और इस भ्रांति की निवृत्ति का उपाय मात्र आत्मज्ञान है, पंडित होना ही है, आत्मज्ञ होना ही है। जो आत्मज्ञ होगा उसे शोक नहीं होगा, क्योंकि आत्मज्ञ जो है शोक युक्त मन को कभी मैं नहीं मानता, उसमें आत्मबुद्धि नहीं करता, उसे अनात्मा समझता है, उसे अपने से अलग समझता है। तो जैसे अज्ञानी जिस कार्यक्रम संघात में आत्मबुद्धि नहीं करता, उस कार्यक्रम संघात में कितना भी दुख हो या सुख हो, तो उस दुख से जिसमें आत्मबुद्धि नहीं है, उस कार्यक्रम संघात के दुख से या सुख से अपने को दुखी या सुखी नहीं मानता, अपितु मान लेता है कि सामने वाला दुखी है, सामने वाला सुखी है, उसको मैं देख रहा हूँ, उसको देखने वाला उससे अलग हूँ। ऐसे आत्मज्ञ जो पंडित होते हैं वे उनके कार्यक्रम संघात में अनुकूल परिस्थिति से होने वाली सुखात्मक वृत्ति जो मन में है, और प्रतिकूल परिस्थिति के समय होने वाली जो संतापात्मक वृत्ति है, दुखात्मक वृत्ति है, उन दोनों वृत्तियों से युक्त मन का दृष्टा साक्षी उससे अलग मैं हूँ, और ये सुखी या दुखी हो रहा है, ऐसा निश्चय करके कार्यक्रम संघात के दोनों परिस्थिति के साक्षी बन करके अपने कार्यक्रम संघात के, अपने मन के सुख दुखादिमान स्वयं का जो मन, उसके सुख दुखादि सहित उसके दृष्टा बन करके अलग तटस्थ रहते हैं। दृश्य के गुण या दोष दृष्टा अपने में नहीं अनुभव करता, तो अपने मन का दृष्टा बन करके मन से अलग होकर के रहता है आत्मज्ञ, इसलिए उनको दुख नहीं होता। तो इस प्रकार ये शोक निवृत्ति का उपाय मात्र आत्मयाथात्म्य बोध है, इसलिए अर्जुन को आत्मयाथात्म्य बोध में प्रवृत्त करने के लिए कहा कि तुम्हारे अंदर शोक का कारण है, तुम अहम अध्यास मम अध्यास युक्त हो इस समय, उस अध्यास को आत्मयाथात्म्य बोध से निवृत्त करोगे तभी सर्वथा शोक से रहित हो पाओगे। इसी अभिप्राय से 11वां श्लोक है, उसमें अन्वय सहचार व्यतिरेक सहचार से अध्यास को ही शोक का कारण बताया। अर्जुन में अध्यास है तो शोक है, पंडितों में अध्यास नहीं है तो शोक भी नहीं है। ये पूर्वार्ध में अन्वय सहचार, यत्र अध्यास तत्र शोक यथा अर्जुन प्रत्यक्ष है अर्जुन, और यत्र शोका अध्यासा भाव तत्र शोका भाव यथा पंडिता, तो पंडितों में अध्यास का अभाव है तो शोक का भी अभाव है, ये व्यतिरेक सहचार हुआ। तो इस प्रकार अन्वय सहचार व्यतिरेक सहचार से ये अध्यास तथा शोक इनका साध्य साधन भाव निश्चित करके शोक की आत्यंतिक निवृत्ति के लिए आवश्यक है उसके कारणभूत अहम अध्यास मम अध्यास की निवृत्ति, और अहम अध्यास मम अध्यास की निवृत्ति का उपाय मात्र आत्मयाथात्म्य बोध है। इसलिए और आत्मयाथात्म्य बोध होता है तत्त्वमसि महावाक्य से, और तत्त्वमसि महावाक्यार्थ ज्ञान ही आत्मयाथात्म्य बोध है। उसके लिए आवश्यक है वाक्यार्थ ज्ञाने पदार्थ ज्ञानम कारणम के अनुसार तत्त्वमसि वाक्य में प्रयुक्त तत्पदार्थ का त्वम पदार्थ का बोध, और त्वम पदार्थ को बताने के लिए प्रथम षटक है गीता का, इसलिए त्वम पदार्थ शोधन में अर्जुन को प्रवृत्त कर रहा है, त्वम पदार्थ की नित्यता बता रहे हैं। अर्जुन को भगवान ने कहा कि भीष्मादि असोच्य है, उनके विषय में शोक नहीं करना चाहिए। भीष्मादि के असोच्य होने में हेतु बताया भीष्मादि का नित्यत्व, क्योंकि वे नित्य हैं। ये कहा कि कुतः ते असोच्या, 12वें श्लोक के अवतरण में, कि किस हेतु से ते यानि भीष्मादि असोच्य हैं, शोक अनर्ह हैं, शोक योग्य नहीं हैं, उनमें असोच्यत्व का प्रयोजक हेतु कौन है? तो भगवान ने कहा यतो नित्या, यानी जिस कारण से वे नित्य हैं, तो नित्यत्व भीष्मादि में नित्यत्व असोचनीयत्व का प्रयोजक है। तो नित्यत्व यदि सिद्ध हो भीष्मादि का, तब तो असोच्यत्व उनमें सिद्ध होगा। जो भीष्मादि को असोच्य भगवान ने बताया, असोच्यानन असोच्यस्तम, इसमें भीष्मादि असोच्य है क्योंकि नित्य है। अब भीष्मादि का नित्यत्व सिद्ध करने के लिए भीष्मादि को बताया जा रहा है कि वे मात्र जो शांतनु एवं गंगा के पुत्र के रूप में विद्यमान शरीर है वो भीष्म नहीं है, और द्रोणाचार्य भी वो द्रोण नामक जो शरीर दिख रहा है वो नहीं है, अपितु इनसे अलग जन्मादि सड़भाव विकारों से रहित नित्य वस्तु आत्मा है। भीष्म भी आत्मा है और द्रोण भी आत्मा है, जिनको तुम सोचनीय समझ रहे हो, और शोक का कारण है कि ये मरेंगे तो इनका वियोग होगा। तो जो हाँ हाँ तो सोचनीय समझ रहे हो कि ये क्यों शोक कर रहे हो, कि ये हमारे इष्ट हैं, अनुकूल है हमारे, और युद्ध होगा, मारे जाएंगे तो इनका वियोग होगा, का मतलब इनमें मर्त्यत्व भ्रांति है अर्जुन में। अर्जुन इनको नित्य नहीं समझ रहा है, भगवान कहते ये नित्य हैं। तो अर्जुन ने जिज्ञासा की कि ये कैसे नित्य हैं, इनके नित्यता की असोच्यत्व में हेतु जो नित्यत्व है वो यदि निश्चित हो जाए तब तो शोक नहीं होगा, आत्मा नित्य है ये निश्चय हो जाए। तो आत्मा की नित्यता को बताने के लिए 12वां श्लोक प्रवृत्त हुआ। नित्य उसे कहा जाता है जो उत्पन्न नहीं होता, नष्ट नहीं होता, उसे नित्य कहते हैं। तो ये कहा गया पूर्वार्ध में नत्वे वाहम जातुनासम, इससे भगवान ने कहा कि अभी तक के जितने शरीर हुए उन शरीरों के नाश से मेरा नाश नहीं हुआ और शरीरों के जन्म से मेरा जन्म नहीं हुआ। ये कृष्ण शरीर नहीं था तब भी मैं नहीं था ऐसी बात नहीं, अपितु मैं इस शरीर के पहले हमेशा ही हूँ, अतीत शरीरों के उत्पन्न होने से या नष्ट होने से मैं उत्पन्न हुआ या नष्ट हुआ नहीं। कृष्ण अवतार से पहले मेरे और भी अवतार हुए हैं, लेकिन उन अवतारों में जो मेरी उपाधि थी वह भले ही प्रकट हुई और नष्ट भी हुई, लेकिन उस उपाधि के रामादि नामक उपाधि के प्रकट होने से मेरा जन्म नहीं हुआ और उपाधि के चले जाने से मैं नहीं चला गया। मैं तो हमेशा हूँ, कभी मैं नहीं था मेरा अभाव हुआ ऐसी बात नहीं है। नत्वे वाहम जातु नासम, और तुम्हारी भी यही स्थिति है कि नत्वम नासी इति, तुम नासी इति न, यानी तुम नहीं थे ऐसी बात नहीं, अपितु मेरे तरह तुम भी पहले इस अर्जुन शरीर, अर्जुन नामक शरीर के न होने पर भी थे, अतीत शरीरादियों के उत्पत्ति विनाश से तुम्हारी उत्पत्ति और विनाश नहीं हुआ। और ये जो भीष्मादि हैं इनके विषय में कहते हैं इमे जनाधिपा न आसन इति न, ये जनाधिप पहले नहीं थे ऐसी बात नहीं। आसम ये जो क्रियापद है इसको तुम के साथ भी जोड़ना, मध्यम पुरुष का एक वचन करके ना आसी ऐसा, तुम न असी इति न, और जनाधिपा के साथ भी जोड़ना है, वहाँ प्रथम पुरुष करना पड़ेगा बहुवचन होने से, इमे जनाधिपा न आसन इति न, और पूर्व वाक्य से न तू इसको भी लाना और जातु को भी। तो मैं कभी नहीं था ऐसी बात नहीं, तुम कभी नहीं थे ऐसी बात नहीं, और ये जनाधिप शब्दित बाकी सब प्राणी कभी नहीं थे ऐसी बात नहीं है का मतलब अतीत काल में हम अनादि हैं, जन्म रही था, इससे बता प्राग जन हमारा जन्म नहीं हुआ, अनादि है और कभी नाश भी नहीं होगा, इस शरीर के न होने से हम नहीं रहेंगे ऐसी बात नहीं है। भीष्मादि शरीर के न रहने से भीष्मादि नहीं रहेंगे ऐसी बात नहीं है, इसलिए कहते हैं कि अतः परम वयम सर्वे न भविष्याम इति न। अतः परम का अर्थ है, इस अतः में अतः का अर्थ निकलेगा वर्तमान शरीर का विनाश, वर्तमान शरीर की मृत्यु, और परम का अर्थ है अनंतर, तो अतः परम का अर्थ है वर्तमान शरीर के विनाश के अनंतर। वयम सर्वे यानी वर्तमान शरीर का निश्चित ही हम लोगों के नाश होना है, जातस्य ही ध्रुव मृत्यु के अनुसार शरीर उत्पन्न हुआ है, तो किसी का पहले, किसी का कुछ देर बाद, किसी का कुछ लंबे समय बाद, लेकिन जाना अवश्यंभावी है शरीर उत्पन्न हुआ है तो। लेकिन इस शरीर के नष्ट होने पर भी, शरीर के नाश के अनंतर भी, वयम सर्वे हम सब, मैं भी तुम भी और ये युद्ध में जितने भी खड़े हैं भीष्मादि, ये सब शरीर के न होने पर नहीं रहेंगे ऐसी बात नहीं है का मतलब हम लोग ध्वंस से भी युक्त नहीं है, हमारा ध्वंस नहीं होता, ध्वंस के भी अप्रतियोगी है। पूर्वार्ध में बताया प्राग अभाव के अप्रतियोगी है, उत्तरार्ध में बताया कि हम ध्वंस के अप्रतियोगी हैं। जो प्राग अभाव का प्रतियोगी होता है उसका जन्म होता है, आत्मा प्राग अभाव का अप्रतियोगी है इसलिए जन्म नहीं होगा, और ध्वंसा भाव का भी अप्रतियोगी है इसलिए नाश नहीं होगा। घट का प्राग अभाव होता है, उत्पत्ति से पहले जो अभाव उसे प्राग अभाव कहा जाता है। वर्तमान शरीर जब उत्पन्न नहीं हुआ था तो उससे पहले इस शरीर का अभाव था, इसलिए उस अभाव का प्रतियोगी माना जाएगा इस शरीर को। जो उत्पन्न होने वाली वस्तु है, जिसकी उत्पत्ति हुई, वह अपने उत्पत्ति से पहले जो अभाव है उसका प्रतियोगी। तो शरीर तो प्राग अभाव के प्रतियोगी होते हैं, इसलिए शरीर का जन्म होता है और एक समय बाद नष्ट हो जाता है, इसलिए ध्वंस नाश का अर्थ है ध्वंस। तो जिसका ध्वंस होता है उसे कहा जाता है ध्वंस का प्रतियोगी, तो शरीर ध्वंस का भी प्रतियोगी है। जो प्राग अभाव या ध्वंसाभाव का प्रतियोगी होता है अनित्य कहलाता है, इसलिए अनित्य है ये शरीर, तीनों शरीर, उनमें से सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर प्राग अभाव का भी प्रतियोगी है, ध्वंसा भाव का भी प्रतियोगी है। कारण शरीर है अज्ञान, उसका प्राग अभाव तो नहीं होता, वो अनादि है, उत्पन्न नहीं होता है, इसलिए प्राग अभाव नहीं होगा, इसलिए वह प्राग अभाव का प्रतियोगी नहीं होगा। किंतु अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक साक्षात्कार से स्वरूप विषयक अज्ञान निवृत्त हो जाता है, इसलिए वह हो जाएगा ध्वंसा भाव का प्रतियोगी। ध्वस्त हो रहा है ना, नष्ट हो रहा है, इसलिए अनित्य है वो, अनादि शांत है कारण शरीर, और सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर सादि शांत है। जो सादि शांत है वो भी अनित्य है, और अनादि शांत होगा वो भी अनित्य है, और आत्मा जो है इन तीनों शरीरों से पृथक अनादि अनंत है, अनादि अनंत होने से नित्य है। इसलिए हम तीनों काल में आत्म रूप से नित्य ही है। वयम सर्वे आत्म रूपेण नित्या एव, ऐसा जोड़ दीजिए कि हम सब आत्म रूप से नित्य है। वयम सर्वे ऐसा बहुवचन किया, इसका अर्थ है आत्मा अनेक है, एक अहम अर्थ परमात्मा, तुम अर्थ अर्जुन, और इमे जनाधिपा का अर्थभूत बाकी, उन सबको वयम सर्वे से लिया जा रहा है। तो क्या आत्मा इन तीनों शरीरों से पृथक जो आत्मा है वो अनेक है, तो सांख्य मत प्राप्त हो जाएगा, वो पुरुष अनेक मानते हैं। तो यहाँ गीता सांख्य के मत को बताने वाला ग्रंथ नहीं है, ये तो वेदांत का सार है, और वेदांत में तो एक आत्मा है, और भगवान आगे कहेंगे अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूता सयस्थितः क्षेत्रज्ञं चापि माम विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। इसलिए एक ही आत्मा है लेकिन बहुवचन है उपाधि के भेद को लेकर के, तीन उपाधियां हुई ना यहाँ, एक भगवान की उपाधि, एक अर्जुन की उपाधि, और बाकी जनाधिप शब्दित बाकी प्राणियों की उपाधि। उपाधि भेद को लेकर के वयम सर्वे ऐसा बहुवचन प्रयोग है, आत्मा तो स्वरूपतः एक है। इस प्रकार ये सर्वे वयम अतः परम, इसमें महावाक्य का भी उपदेश है, ब्रह्मात्म एकत्व बोध भी बताया एक प्रकार से। अतः शब्द से लिया जाता है उपाधि को, यहाँ पर अहम अर्थ जो परमात्मा, उनकी उपाधि उससे पृथक चैतन्य, अतः परम शब्द से लीजिए, अतः शब्द से लीजिए उपाधि को भगवान के, और अर्जुन तथा बाकी जीवों की भी जो उपाधि उसे अतः शब्द से लेना, और परम का अर्थ है पृथक अन्यत, तो उपाधि से पृथक जो चैतन्य है निरुपाधिक ब्रह्म, अतः परम शब्द से, तो निरुपाधिक ब्रह्म स्वरूप ही हम सब हैं, वयम सर्वे, अतः परम का अर्थ निकलता है एक कि हम सब उपाधि से रहित जो निरुपाधिक परमार्थ स्वरूप सदैव स्वयं इदमग्र आसीत के द्वारा बताया गया एकमेव द्वितीय ब्रह्म है, तदात्मक ही है। ये भी सर्वे वयम अतः परम से अर्थ निकलता है। तो इस श्लोक का जो भाष्य है इसका अर्थानुसंधान करें। न तु एव जातु यानि कदाचित, नत्वे वाह जातु वाहम जातुनासम, इसमें जातु शब्द का अर्थ कर रहे हैं जातु निपात है कदाचित अर्थ में, कदाचित का अर्थ है कदापि यानी कभी भी, अहम न आसम मैं नहीं था, इति न नैव ऐसा लगाना, शुरू वाला न और ये है ना, अहम कदाचित नासम इति न, तो फिर मैं कभी नहीं था इसी बात नहीं का अर्थ निकल रहा है कि किंतु आसम एव मैं हमेशा था ही, का मतलब मेरा प्राग अभाव नहीं है, ये भगवान ने बताया। नत्वे वाहम जातुनासम इस प्रथम पाद से प्राग अभाव का अप्रतियोगी मैं हूँ ऐसा भगवान कह रहे हैं। वो किस रूप से, कृष्ण शरीर के रूप में नहीं, आत्म रूप से, आत्म रूप से मैं प्राग अभाव का प्रतियोगी हूँ। और अर्जुन को इसी का भी अर्थ कर रहा है प्रथम पाद का ही कि अतीतेषु देहोत्पत्ति विनाशेषु नित्यम एव अहम आसम इति अभिप्रायः। अतीत जो देह इंद्रिय देहोत्पत्ति विनाश यानी पूर्व अवतार में मेरे द्वारा धारण किए गए जो शरीर और उन शरीरों की हुई जो उत्पत्ति और विनाश है, उनके होने पर भी उनके मेरे अतीत देहादि के उत्पत्ति और विनाश से मैं न तो कभी उत्पन्न हुआ आत्मरूप से और न तो कभी नष्ट हुआ, अपितु मैं उनमें उस समय भी नित्य ही रहा। तो नित्यम एव अहम आसम मैं नित्य ही था, का मतलब जन्मादि विकारों से रहित मैं हूँ। तो देहोत्पत्ति विनाशेषु नित्यम एव अहम आसम आगे हैं नत्वम, इसका अर्थ कर रहा है कि तथा नत्वम यानि न आसी आसम क्रियापद का अनुवर्तन ला करके मध्यम पुरुष के एक वचन के रूप में बदल दिया उसे, अस धातु का मध्यम पुरुष में आसी बनता है। तो नासम यानि मैं पहले नहीं, तुम पहले नहीं थे नासी इति न, किंतु आसी एव किंतु मेरे तरह तुम भी आत्म रूप से हमेशा हो, अर्थात तुम्हारे अतीत शरीर आदि की उत्पत्ति विनाश से तुम उत्पन्न नहीं हुए और विनष्ट नहीं हुए, नित्य ही हो आत्म रूप से। तथा न इमे जनाधिपा, ये जो जनाधिप शब्दित बाकी प्राणी हैं और भीष्मादि है, ये सब के सब भी न आसन इति न, पहले नहीं थे अर्थात अति उनके अतीत जन्मादि से यानी शरीरों के उत्पत्ति विनाश से वे उत्पन्न हुए नष्ट हुए ऐसी बात नहीं, किंतु आसन एव वे पहले से हैं का अर्थ नित्य है आत्मरूप से। तो प्राग अभाव के अप्रतियोगी है आत्मरूप से मैं भी तुम भी और ये सभी भी, ये बताया। उत्तरार्ध का अर्थ कर रहे हैं न चैव न भविष्याम, इसका तथा न च एव न भविष्याम, किंतु भविष्याम एव सर्वे वयम्, तो हम कभी नहीं रहेंगे ऐसी बात नहीं है, शरीर के वर्तमान शरीर के न रहने पर भी इसका नाश होने पर भी हम नष्ट होंगे ऐसी बात नहीं है, हम रहेंगे। इसलिए सर्वे वयम अतः, अतः का अर्थ कर दिया अस्मात् देह विनाशात् परम, यानी उत्तर काले अपि, इस शरीर अतः परम का अर्थ हुआ वर्तमान शरीर का विनाश होने पर भी वयम सर्वे भविष्याव एव, भविष्याम एव, हम सब रहेंगे ही, शरीर तो नहीं रहेंगे हम रहेंगे, और वर्तमान में ही हैं। इसका अर्थ है कि अतीत वर्तमान भविष्यत तीनों कालों में हमारी सत्ता ही है, तीन कालों में से किसी भी काल में हमारा अभाव नहीं होता। इस शरीर के उत्पत्ति से पहले हम थे, वर्तमान में तो है ही है शरीर के स्थिति अवस्था में, और शरीर के न रहने पर भी रहेंगे का मतलब भविष्य में भी हमारी सत्ता ही है, कभी हमारा अभाव नहीं होता। तो ये कहते हैं त्रिषु अपि कालेषु नित्या आत्मरूपेण इति अर्थ। इस श्लोक का ये अर्थ निकला कि हम तीनों कालों में हैं, इसलिए सत्य हैं, और सत्य है ब्रह्म, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, तीनों कालों में जिसका अभाव नहीं होता उसे कहा जाता है सत्य अबाधित, और अबाधित हम हैं, इसलिए सत्य ब्रह्म स्वरूप ही हैं। क्या कह रहे हैं, कुछ कह रहे थे क्या? तो सर्वे आत्मा तो एक है, ब्रह्म रूप है तो उपाधि से विलक्षण, तो बहुवचन कैसे हुआ सर्वे वयम? यहाँ तो भाष्कर भगवान कह रहे हैं कि देह भेद अनुवृत्तिया बहुवचनम न आत्म भेदाभिप्रायण, सर्वे वयम ये जो बहुवचन प्रयोग है वह देह उपाधिभूत देह के भेद की अनुवृत्ति से, यानी उपाधि भेद से बहुवचन है, न कि आत्मभेद की अभिप्राय, आत्मभेद के अभिप्राय से, आत्मा तो एक ही है। अब इस प्रकार आत्मा का नित्यत्व होने से, आत्मरूप से भीष्मादि नित्य होने से आत्मरूप से असोच्य है वह, ये बता। अब ये जो हेतु है नित्यता, इसके लिए दृष्टांत बताया जा रहा है, दृष्टांत के माध्यम से, यानी शरीर की उत्पत्ति विनाश रूप विकार से आत्मा उत्पन्न और नष्ट नहीं होती है। भ्रांत पुरुष भले ही अनात्मा कार्यक्रम संघात से आविद्यक तादात्म्य करके कार्यक्रम संघात रूप ही अपने आप को समझ ले, और ये भ्रांति कर ले कि शरीर के उत्पन्न होने से मैं उत्पन्न हुआ, शरीर के उत्पत्ति का जो दिन है उसे अपना जन्मदिन मान ले, जो जन्म से रहित है उसे मान ले कि आज मेरा जन्मदिन है और आज पिताजी की पुण्यतिथि है, मृत्यु समय है, मृत्यु का दिन है। तो ये जन्मदिन मृत्यु दिन शरीर आदि का होता है, आत्मा का नहीं, शरीर का जन्म है, शरीर की मृत्यु है, और आत्मा का न तो जन्मदिन है न तो मृत्यु दिन है, क्योंकि वो जन्म और विकार से रहित है। इसे समझाने के लिए, आत्मा की नित्यता को समझाने के लिए ये 13वां श्लोक दृष्टांत के रूप में है। आत्मा के नित्यता की प्रतिज्ञा तो हुई 12वें श्लोक में, और दृष्टांत के माध्यम से शरीर आदि के जन्मादि विकार से वह जन्मादि विकारवान नहीं, इसलिए निर्विकार होने से नित्य है, इसे बताने के लिए ये दृष्टांत है। 13वें श्लोक का अवतरण है कि तत्र कथम इव नित्य आत्मा इति दृष्टांतम आह। तत्र याने तस्मिन् सति, याने आत्मनि नित्यत्वे प्रतिज्ञाते सति, आत्मा के नित्यत्व की प्रतिज्ञा होने से, और युक्ति भी बताई एक प्रकार से, प्राग अभाव का प्रतियोगी होने से ध्वंसाभाव का, प्राग अभाव एवं ध्वंसाभाव का अप्रतियोगी होने से आत्मा नित्य है, तो इसके लिए फिर दृष्टांत चाहिए। तो कहा जा रहा है कि कथम इव नित्य आत्मा, तो किस प्रकार से आत्मा का नित्यत्व निश्चित होता है, इति दृष्टांतम आह, इसके लिए दृष्टांत बता रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। 13वें श्लोक का उच्चारण किया जाए। देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। तो अस्मिन् देहे, यथा को पहले लीजिए, यथा अस्मिन् देहे देहिनः कौमारं यवनं जरा, ये दृष्टांत है। देही कहा जाता है, देहो अस्यास्ति इति देही, इस व्युत्पत्ति के अनुसार देह धारी, देह से युक्त जो आत्मा है, देहधारी आत्मा, इसे धन का अभिमान जिसमें है उसे कहा जाता है धनी, ज्ञानी, ज्ञान जिसमें है वो ज्ञानी, ऐसे देह में जिसका अभिमान है वह देही, यानी देही शब्द से अहम अभिमान मम अभिमान को बताया गया, अहम अभिमानी मम अभिमानी शरीरी, वो है आत्मा, औपाधिक आत्मा। तो भ्रांति अवस्था में अनात्मा कार्यक्रम संघात में अहम अभिमान करने वाली आत्मा देही है, और उसका जो अस्मिन् देह अहमास्पद वर्तमान शरीर है उपाधिभूत, और इस वर्तमान शरीर में कौमार अवस्था आती है, कुमारस्य भाव कौमार भाव अर्थ में अण प्रत्यय होकर के कौमार बना, ऐसे यूनः भावः यौवनम, यौवन शब्द है षष्ठी में यूनः बनता है, तो यूनः भावः यौवनम, और जरा जरा अवस्था, ऐसे तीन अवस्था इस शरीर में आती है। प्रथम अवस्था है कौमार अवस्था, और ये तीनों अवस्थाएं शरीर में एक साथ नहीं होती। शरीर की प्रथम अवस्था नष्ट होती है, मध्यम अवस्था यवन अवस्था आ जाती है, वो नष्ट होती है तब जरा अवस्था इस शरीर में आ जाती है। तो इस देही के यानी देह को ही मैं समझने वाले आत्मा के वर्तमान शरीर में जो प्रथम अवस्था आई और फिर वो नष्ट हुई और द्वितीय अवस्था निष्पन्न हुई, कौमार अवस्था का नाश और यौवन अवस्था का उदय होने से शरीर को मैं समझने वाला जो देही है वह शरीर की कौमार अवस्था के नष्ट होने से जैसे मैं नष्ट हुआ ऐसा नहीं मानता। कौमार अवस्था भी एक विकार है ना, और उस कौमार अवस्था के नष्ट होने से नहीं मान रहा है कि मैं नष्ट हुआ, और यौवन अवस्था का उदय हुआ तो ये अनुभव नहीं करता भ्रांत व्यक्ति कि मैं उत्पन्न हुआ यौवन अवस्था के उत्पन्न होने से, और वह यौवन अवस्था नष्ट हो गई तो मैं नष्ट हुआ ये नहीं मानता, और आपका जरा अवस्था आ गई तो जरा अवस्था का उदय अपना उदय नहीं मानता। ये अवस्थाएं उदय एवं अस्त से युक्त है, और ये देखता है कि ये अवस्थाएं उत्पन्न हुई अवस्थाएं नष्ट हुई, कौमार अवस्था नष्ट हुई इस शरीर की, यौवन अवस्था का उदय हुआ, यौवन अवस्था का नाश हुआ और जरा अवस्था का उदय हुआ, ऐसा अनुभव करता है। ये नहीं मानता कि इस शरीर यानी मैं ही उत्पन्न हुआ और मैं ही नष्ट हुआ, शरीर के विकार आए और गए, अवस्थाओं शरीर की अवस्थाओं के जन्मादि विकार हैं, ये अनुभव करता है, अपने अपना जन्मादि विकार नहीं मानता। तो ये जो अवस्थाएं हैं इनको दृष्टांत समझना, तो अवस्थाओं का जन्मादि अपना जन्मादि नहीं मानता, जन्म और आदि शब्द से विनाश लेना, तो कौमार अवस्था का विनाश यौवन अवस्था का जन्म जैसा देही यानी भ्रांत पुरुष अपना नाश और अपना जन्म अनुभव नहीं करता ये नहीं मानता, ऐसे ये तथा देहांतर प्राप्ति, तो देह में जैसे ये अवस्थाएं विकारवान अवस्थाएं आ रही हैं जा रही हैं, लेकिन उससे देही अपने आप को आने वाला जाने वाला नहीं मानता, अवस्थाएं आने जाने वाली हैं, मैं तो वही हूं ऐसा अनुभव करता है। ऐसे कहते हैं देहांतर प्राप्ति, अवस्थाओं के स्थान पर है देहांतर, वर्तमान शरीर के स्थान पर है आत्मा, तो आत्मा को देहांतर यानी वर्तमान शरीर से भिन्न शरीर, ये पूर्व शरीर छूटता है, पूर्व शरीर का नाश और देहांतर की प्राप्ति है, देहांतर का जन्म ये हो जाता है, तो पूर्व शरीर का त्याग और भावी शरीर का ग्रहण, ये कौमार अवस्था का त्याग और युवा अवस्था का आना जैसे शरीर में हो रहा है वैसा है, और वो कौमार अवस्था का जाना और युवा अवस्था का आना वो मेरा नहीं हुआ, अवस्थाओं का हुआ, ऐसा पूर्व शरीर चला गया तो मैं गया ये नहीं मानता, धीर, और दूसरा शरीर आया तो मेरा जन्म हुआ ये नहीं मानता। पूर्व शरीर के नाश को मेरा नाश और भावी शरीर के जन्म को मेरा जन्म ये अनुभव नहीं करता। इसलिए कहते हैं कि धीरह यानी बुद्धिमान, अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक साक्षात्कार को धी शब्द से लेना, तत्त्वमशादि श्रुतियों से उत्पन्न जो आत्मयाथात्म्य बोध धी है, और मतुप अर्थ में र प्रत्यय है, इसलिए धीर शब्द का अर्थ है धीमान। धीमान यानी बुद्धिमान, और बुद्धिमान में बुद्धि शब्द का अर्थ निकलेगा अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक साक्षात्कार ज्ञान, तो ज्ञानवान ज्ञानी धीर है। तत्र न मुह्यति, धीरस्तत्र न मुह्यति। तो तत्र यानी ये शरीर के नाश और शरीर के उत्पत्ति के विषय में मोहित नहीं होता, का मतलब शरीर के जन्म को अपना जन्म, शरीर के नाश को अपना नाश नहीं मानता। जन्म और मरण ये विकार शरीर में है, और मैं तो न हन्यते हन्य माने शरीर है, शरीर के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता हूँ, जन्म और नाश से रहित मैं हूँ, ऐसा इस शरीर की अवस्थाओं के आने जाने से जैसा अपना आना जाना महसूस नहीं होता, ऐसे शरीरों के आने जाने से तत्वज्ञ अपना आना जाना महसूस नहीं करता, इसलिए वो नित्य है जन्मादि विकारों से रहित होने से। जन्मादि विकार शरीर आदि में है, और आत्मा इनसे रहित निर्विकार होने से नित्य है, ये कहा। भाष्य है थोड़ा, देहिन की उत्पत्ति करते हैं, देह अस्यास्तीति देही, देह जिसका अहमास्पद है यानी देह में जो आत्माभिमान करके बैठा है उसे कहा गया देही, और तस्य षष्ट्यंत देही पद होने से तस्य देहिन ये कहा, और देहिन का अर्थ कर दिया देहवद आत्मन, देहधारी आत्मा, और उसकी उपाधिभूत जो वर्तमान शरीर है, देहधारी आत्मा का जो वर्तमान देह, तो अस्मिन वर्तमाने देहे, अस्मिन देहे में अस्मिन हुआ ये वर्तमान शरीर, और उस वर्तमान शरीर में यथा यानि येन प्रकारेण कौमारम यानि कुमार भावो बाल्यावस्था, इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था आ जाती है, और यवनम यानि यूनो भाव, यवनम मध्यम अवस्था, प्रथम अवस्था है बाल्य भाव बाल्यावस्था, दूसरी अवस्था है युवावस्था, और ये तीसरी अवस्था है जरा जरा वयोहानि जीर्णावस्था, ये जरा है, ये शरीर में तीनों अवस्थाएं हैं, और इन तीनों अवस्थाओं में से एक एक के जाने से और आने से मैं चला गया या मैं आया ये महसूस नहीं करता, ये आगे कहेंगे। इति एता तीसरो अवस्था अन्योन्य विलक्षणा, ये परस्पर विलक्षण तीन अवस्थाएं आत्मा के वर्तमान शरीर में होती हैं, और इन विलक्षण तीन अवस्थाओं के में से एक के नष्ट होने से दूसरे के उत्पन्न होने से देही अपनी उत्पत्ति और विनाश नहीं मानता, ये कह रहे हैं कि तासाम प्रथम अवस्था नाशे न नाशो द्वितीय अवस्था अवस्तुपजनने न उपजननम आत्मन, तो तासाम ये निर्धारण में षष्ठी है, तासाम अवस्था त्रयाणाम मध्य ये जो तीन अवस्थाएं हैं, तीसरी नाम अवस्था नाम मध्य, तासाम शब्द का अर्थ निकलेगा। इन तीनों अवस्थाओं में से प्रथम अवस्था का नाश होने पर आत्मनः न नाशो ऐसा लगाना, आत्मा का नाश नहीं होता, कौमार अवस्था नष्ट हुई, आत्मा बना रहता है वही। और द्वितीय अवस्था उपजनने यानी द्वितीय अवस्था का जन्म होने पर न उपजननम आत्मनः, आत्मा का उपजनन यानी जन्म नहीं होता। किम तरही तो क्या है, तो कहते हैं अविक्रियस्य एव द्वितीय तृतीय अवस्था प्राप्ति आत्मनो दृष्टा। तो अविक्रिय ही यानी निर्विकार ही आत्मा रहता है, उन अवस्थाओं के जन्म और नाश रूप विकार से जन्मवान और नाशवान नहीं होता, तो इसलिए अविक्रिय है वो। तो अविक्रिय एव द्वितीय तृतीय अवस्था प्राप्ति, बिना जन्म का अनुभव किए और बिना नाश का अनुभव किए ही द्वितीय अवस्था यवन अवस्था और तृतीय अवस्था जरा अवस्था को प्राप्त करता है। तो अविक्रियस्यात्मनो द्वितीय तृतीय अवस्था प्राप्ति दृष्टा, ये लोक में देखा गया ऐसा। तथा ये तो दृष्टांत हुआ, अब दार्ष्टान्त में बताया जा रहा है, उत्तरार्ध में दार्ष्टान्त बताया है कि तथा यानी तद्वत एव देहात अन्यो देहांतरम, देहांतर प्राप्ति में देहांतर पद का विग्रह है देहात अन्यो देहांतरम। जैसे देशांतर कहा जाता है देशात अन्य देशांतरम, जिस देश में हम रह रहे हैं उस देश से भिन्न देश देशांतर, ऐसे वर्तमान शरीर से भिन्न शरीर वो देहांतर माना जाएगा। तो देहात अन्यो देहांतरम और तस्य प्राप्ति, फिर प्राप्ति के साथ षष्ठी तत्पुरुष समास, तो देहांतर की प्राप्ति इसका ये विग्रह हुआ, देहात अन्यो देहांतरम और तस्य प्राप्ति देहांतर प्राप्ति। अविक्रियस्य एव आत्मनः इत्यर्थ, तो अविक्रिय जो आत्मा है, निर्विकार जो आत्मा है, उस निर्विकार आत्मा में ही अविक्रिय आत्मा को ही देहांतर की प्राप्ति होती है, ये दार्ष्टान्त है। का मतलब वर्तमान शरीर के छूटने से नाश होने से आत्मा नष्ट होती है और भावी शरीर का जन्म होने से वो जन्म लेती है, ऐसा नहीं। पूर्व शरीर का नाश रूप विकार और भावी शरीर का जन्म रूप विकार से रहित ही निर्विकार ही अविक्रिय ही आत्मा को देहांतर की प्राप्ति होती है। जैसे वर्तमान शरीर में कौमार अवस्था का नाश का अनुभव किए बिना ही यवन अवस्था की प्राप्ति हुई, क्यों नाश और जन्म रूपी विकार का अनुभव किए बिना, वैसे देहांतर की प्राप्ति के लिए भी जन्म और विनाश का अनुभव करने की जरूरत नहीं होती, स्वयं को जन्म और विनाश रूप विकार से विकृत अनुभव नहीं करता आत्मा। अविक्रिय एव आत्मनः देहांतर प्राप्ति, और तत्र यानि एवं सति, जब ये निश्चित हुआ कि निर्विकार आत्मा स्वरूपतः है और उस निर्विकार आत्मा को देहांतर की प्राप्ति होती है, देहांतर के जन्म से जन्म और वर्तमान शरीर के नाश से उसका नाश नहीं होता। निर्विकार का मतलब अविक्रिय का अर्थ है जन्म और नाश रूप विकार से रहित जो स्वतः आत्मा है, उसे ही जन्म और नाशवान शरीर की प्राप्ति होती है, उसका जन्म और नाश नहीं होता आत्मा का। तो अविक्रिय एव आत्मनः देहांतर प्राप्ति इत्यर्थ। धीरो यानी धीमान तत्र यानी एवं सति न मुह्यति न मोहम आपद्यते। एवं सति यानी आत्मनः निर्विकारत्वे निश्चिते सति, आत्मा निर्विकार है, जन्मादि से रहित है, ये निश्चित होने से, जन्मादि विकारों से रहित होने से नित्य हैं, और नित्य होने से न मुह्यति यानी मोहम न आपद्यते। धीर आत्मा के नित्यत्व को जानने वाला इस विषय में मोहित नहीं होता, का मतलब देह के विनाश को अपना विनाश और देह के जन्म को अपना जन्म नहीं मानता। इस प्रकार ये 13वें श्लोक का विचार संपन्न होता है। 14वें श्लोक का अवतरण भाष्य है, इसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे।